Natasha Gibbs. Ja, de economie is booming. De steunpakketten worden afgebouwd. Maar de cultuursector is nog lang niet boven Jan. Vanavond praat de Tweede Kamer over voortzetting van de steun. Maar biedt de minister wel genoeg om de sector in leven te houden? Daar praten we zo meteen verder over. Maar nu eerst. De gemeente vervangt de sloten van een Utrechts restaurant. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De gemeente Utrecht heeft de sloten laten vervangen van restaurant Waku Waku. Aanleiding is de weigering van de eigenaar om het coronatoegangsbewijs te controleren van bezoekers. Dat leidde gisteravond tot onrust. Tientallen mensen hadden zich bij de zaak verzameld om te voorkomen dat de politie het restaurant zou sluiten. Gisteravond bleef de zaak tot 11 uur open zonder dat de politie ingreep. Vandaag zou Waku Waku om 1 uur openen, maar dat gaat nu niet door. Er zijn opnieuw demonstranten samengekomen voor de deur van het restaurant. Tienduizenden mensen hebben vorig jaar hun baan behouden dankzij de steunpakketten voor bedrijven. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat tussen de 65.000 en 180.000 mensen door die steun aan de slag zijn gebleven. Zonder de steun zou de economie ruim 0,5% harder zijn gekrompen. Economieredacteur Lisa Schallenberg. Ja, het Centraal Planbureau zegt het was effectief. Mensen hielden hun inkomen, die konden daardoor dingen blijven kopen. Die ontslaggolven, helemaal aan het begin van de crisis waren we daar bang voor. Maar die bleven uit. En we hebben historisch weinig faillissementen gezien de afgelopen tijd. Dus in dat opzicht heeft de steun gedaan wat het moet doen, is de conclusie. Wel zijn waarschijnlijk ook niet levensvatbare bedrijven door de maatregelen overeind gehouden. Dat kan op termijn de economische groei dempen. Dat bedrijven die zonder corona waarschijnlijk failliet zouden zijn gegaan, gewoon omdat hun bedrijf niet goed draaide. Die zijn ook overeind gebleven door de steun. En dat heeft zeker een nadeel. Het idee is dat de economie daardoor ook in de toekomst minder hard kan groeien als het allemaal overeind gehouden wordt. En je ziet het ook terug aan de krappe arbeidsmarkt nu overal. Ja, dat komt ook deels hierdoor, zegt het CPB. De politie heeft 6 mensen aangehouden bij invallen vanochtend vroeg in Breda. Die vonden plaats op een woonwagenkamp en in huizen en bedrijfspanden. De invallen zijn deel van een onderzoek naar een bende die bezig was met het opzetten van drugslabs. Eerder werd in datzelfde onderzoek een drugslab in Zeeland opgerold. Daar werden lager geplaatste leden van de organisatie opgepakt. Volgens de politie zijn de vanochtend aangehouden personen grote vissen. Op het woonwagenkamp wordt uitgebreid onderzoek gedaan, vertelt een verslaggever van Omroep Brabant. Het woonwagenkamp aan de Edisonstraat in Breda is helemaal afgezet met zwarte hekken. Het wordt op dit moment bewaakt door ME-bussen. Ik tel er op dit moment 7. Op dit moment vindt er achter die hekken een hele specifieke zoektocht plaats. Ze zijn echt met honden en met specialisten aan het zoeken in kleine ruimtes naar geld, naar wapens, naar drugs, naar andere aanwijzingen. Want het gaat hier om een hele grote drugsbende. Bij de invallen werden zo'n 250 politiemensen ingezet. In de Zweedse stad Gothenburg zijn zeker 25 mensen gewond geraakt na een explosie in een flatgebouw. 3 van hen zouden er slecht aan toe zijn. In 3 trappenhuizen van de flat in Gothenburg is brand uitgebroken. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. In Japan komt een einde aan een serie coronamaatregelen. Dat is te danken aan het drastisch afnemend aantal coronabesmettingen. Het aantal besmettingen in Japan liep in juli en augustus flink op en bereikte een piek na de Olympische Spelen. Frederike Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de NPO. Ze volgt Sula Rijksman op, die op 1 januari vertrekt. Leeflang werkt nu in de top van de juridische tak van het bedrijf Deloitte. Daarvoor was ze onder meer voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Het NOS-journaal. In 7 academische ziekenhuizen worden vandaag zondagsdiensten gedraaid, waardoor planbare zorg vervalt. Het personeel staakt voor meer loon en minder werkdruk. Volgens FNV Zorg doen duizenden zorgwerkers mee. Bij het Maastricht UMC is ook een deel van het werk neergelegd. Vooral door het verzorgend personeel, zegt arts Mark Bemelmans. Wij zijn solidair. Wij zijn de specialisten, de vertegenwoordiger ook van de specialisten. Wij mogen formeel juridisch nog niet staken. Maar omdat er bepaalde net de datum net wat te laat was, dat alle plichtplegingen juridisch rond waren, maar wij zijn wel volledig solidair. Ja. En bij een volgende actie die hopelijk niet komt, zullen wij zeker meedoen. Wat vindt u ervan dat dit moet? Ja, het is natuurlijk jammer dat het moet. Van de ene kant, er is weinig geld. Ik denk dat de bal een beetje op de verkeerde plek neer is gelegd bij de verpleging en bij het personeel. Ik denk dat het belangrijk is dat wij 1 groep zijn. Het zijn de specialisten, het zijn de verpleegkundigen. Het is ook het ondersteunend personeel. Het is ook de IT die zorgt voor de computers. Het is 1 groep in het ziekenhuis. Daar moet mee gepraat worden. Er moet geen wig gedreven worden. Het is heel jammer dat het op deze manier moet. En die bal ligt denk ik meer in Den Haag als dat die bij de NFU ligt. Dus daar moet gevochten worden bij Rutte. Daar moet het geld vandaan komen. Je hoort steeds over die werkstress, hè? Wat kunt u daarover zeggen? Ja, de stress is, de druk is hoog. Om maar even te noemen, wij werken in onze chirurgische groep en in onze afdeling werken met 7 man, waar er 2 man een paar minuten uitgevallen zijn. Door ziekte en allerlei andere dingen. Dus als dat een beetje de weerspiegeling is, dat geeft dat een beetje aan hoe hoog de druk is. En die andere 5 hebben het daar maar rond moeten breien in die tussentijd. Met de kans dat die ook weer ziek worden. Ja, dat is het risico dan. Dus de snaar staat echt gespannen. Er zit niet meer veel ruimte. Sterker nog, ik denk dat de ruimte dat wel aan de andere kant beginnen te komen. Dat de druk echt te hoog wordt. Nou is dit nog een zondagsdienst. Ja, kan het nog erger? Ja, voorlopig is er nog, wij opereren nog wel vandaag de mensen met kanker. We opereren acute diensten. Dus voorlopig is nog niet iedereen kan meestaken. Een aantal mensen zijn solidair, maar een volgende actie zal zeker betekenen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te staken. En dat kan betekenen dat je zelfs patiënten met kanker moet zeggen, wij gaan vandaag niet opereren. Het is jammer. Ik vind het jammer dat het zo moet. Niemand wil dat. Maar het gaat natuurlijk om de patiënt zijn toekomst. We praten wel over ons, maar het gaat erom dat de patiënt later een goede, gezonde dokter, verpleegkundige en ondersteunend personeel heeft de komende 10, 20 jaar. Daar gaat het om. En daar vechten we voor. Dus het gaat eigenlijk ook voor de patiënten. Patiëntenwelzijn. Arts Mark Beemelmans was dat in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer over de staking bij 7 academische ziekenhuizen. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op zijn telefoon. Voor een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur hielden 1200 automobilisten, fietsers, bromfietsers en scooterrijders bij hoeveel berichten ze kregen en verstuurden en hoe belangrijk die waren. Een merendeel, 84%, vond de berichten onbelangrijk en geen boete waard. Toch las het merendeel van de mensen die berichten wel geregeld. De boetes zijn fors en ze zijn ook nodig, zegt minister Visser van Infrastructuur, die meekeek bij een actie tegen app in het verkeer in Rotterdam. Ja, ik denk wel dat je een afschrikwekkend effect moet hebben. Wij gaan, het Openbaar Ministerie kijkt naar wat de verkeersboetes, hoe hoog die moeten zijn en of die ook in verhouding staan. Dus die bepalen uiteindelijk de verkeersboetes. Maar het is wel nodig, dat merken we nu ook, het eerste bewustzijn. Dat is waarom we ook hier vandaag staan. Met een waarschuwing allereerst, om mensen ook weer gewoon, vooral jongeren ook bewust te maken van, hey, let nou op. Je hebt dat ding in je hand, maar er kunnen gewoon gevaarlijke situaties ontstaan. De mobiele telefoons hebben ons ook heel veel gebracht. Hè? Net werd er iemand staande gehouden omdat hij zei van ja, ik was zo op de kaart aan het kijken, want ik was de weg kwijt. Dus het brengt ons ook heel veel. Maar het brengt ook gevaarlijke situaties met zich mee. En laat je gewoon niet afleiden in het verkeer. Dus uiteraard gebruik het voor die dingen die nodig zijn, zoals een routekaart. Daar kan je het prima voor gebruiken. Maar ga niet ten tijde van je fiets toch daarop zitten kijken. Stop dan gewoon, zet je fiets naast de kant, ga stilstaan en kijk dan hoe je verder gaat. Dan de boete voor het gebruiken van de telefoon op de fiets is €100. Op de brommer is dat €160 en in de auto €250. Het weer geregeld zon aan zee en in het zuiden iets meer bewolking en plaatselijk een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Vanaf morgen wisselvalliger. Het waait dan vooral hard in het noordelijk kustgebied met kans op zware windstoten. En het is iets kouder dan vandaag, graad of 16. Ster. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van HandicapNL. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 11:05 bij de NTR op NPO 2. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur. Op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Hoe werken de media en radicaal rechts op elkaar in? Ze houden elkaar in de houtgreep. Dat vinden journalisten Annette Bleich en Natasha van Wezel. De media vergroten veel wat van radicaal rechts komt uit. En radicaal rechts zet de media neer als een kartel dat nepnieuws verspreidt. Nou ja, Bleich en Van Wezel die noemden hun boek dan ook De Houtgreep. En ze zijn na 12:30 mijn gast hier. Maar nu eerst, wat gaat er gebeuren met de steunpakketten voor de cultuursector? De Nieuwsbv. Nog een paar dagen en dan stopt de financiële steun aan de culturele sector. Maar kunnen ze het vanaf dat moment wel alleen aan? Of blijft financiële steun nog altijd nodig? Daarover debatteert de Tweede Kamer vanavond. En om alvast een voorschot te nemen op dat debat zit hier bij mij aan tafel Clyde Menso. Hij is directeur van 4 van de grootste cultuurhuizen in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En in Den Haag, ook aangeschoven in de studio die we daar hebben, is SP-Kamerlid Peter Quint. Goedemiddag, meneer Quint. Goedemiddag. Ja, ik begin heel eventjes bij Clyde. Want Clyde, heel simpel, hè? Kunnen jullie na 1 oktober verder zonder steun? Ik denk dat wij persoonlijk, dus de 4 instellingen die wij hebben, wij kunnen prima verder. Ja. Maar het gaat niet alleen over ons. Het gaat over het belang van de cultuursector. En als je daar straks het licht uit doet, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. En dan duurt het weer jaren voordat je dat hebt ingehaald, als je dat überhaupt kunt inhalen. Ja, en hoe komt het eigenlijk dat jullie deze 4 grote cultuurhuizen dat wel kunnen? Nou ja, kijk, wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij een mecenas hebben die ons ook de afgelopen 1,5 jaar door die coronapandemie heeft getrokken. Een grote geldschieter dus eigenlijk? Een grote geldschieter. Ja, een commerciële geldschieter? Ja, het is iemand die op andere manieren zijn geld heeft verdiend. Die is rijk geworden met uitzendbureaus en die graag iets terug wil doen voor een de cultuursector. Een goede sponsor hebben jullie dus. Absoluut. Ja. En daarom kunnen jullie er doorheen komen? Ja, kijk, ik bedoel, hij heeft ook behoorlijk wat klappen gehad. Hè. Mm-hmm. Zit ook achter Soldaat van Oranje, zit achter een hotelgroep. Op allerlei vlakken waar bezoekers van belang zijn. Maar toch heeft hij gezegd, ondanks dat blijf ik achter die huizen staan. Ja, ja. Wij nemen daar toch wel een unieke positie in. Want als ik gewoon kijk naar de andere cultuurinstellingen in de stad, die hebben die luxe niet. Ja. En hoe helpen jullie elkaar dan? Want ik kan me zo voorstellen, als het deze 4 grote cultuurhuizen lukt om hun broek omhoog te houden dankzij een sponsor. Ja, dat misschien ook voor de kleine broertjes en zusjes wil zorgen. Ja, maar goed, het is niet voor iedereen weggelegd. En het is voor ons ook echt buffelen. We zijn af. We hebben een vangnet met de heer Mulder, met Alex Mulder. Maar we zijn eigenlijk afhankelijk van zakelijke verhuur. Mm. En ook dat is de afgelopen 1,5 jaar is het volledig ingeklapt. Dus het is ook voor ons echt buffelen om weer op stoom te komen, weer op adem te komen, om weer mooie dingen te kunnen maken. Ja. En in de afgelopen periode hebben wij cultuurorganisaties, kunstmakers de ruimte geboden om in onze huizen weer even op adem te komen en weer mooie dingen te kunnen maken. Hebben jullie ook mensen moeten ontslaan? Ja, we hebben om gewoon gezond te blijven als organisatie, financieel gezond te blijven als organisatie, hebben we met pijn in ons hart echt de helft van onze organisatie moeten laten gaan. Ja, dat zijn geen eenvoudige dingen om te doen. Zeker als je bedenkt dat er mensen zijn die 20, 25 jaar voor de Rode Hoed hebben gewerkt, om als voorbeeld te geven. Mm-hmm. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ja. Meneer Quint, daar in Den Haag van de SP. Na 1 oktober zou die financiële steun helemaal moeten stoppen, wat u betreft? Nee, juist niet. Het is echt oerstom wat er nu dreigt te gebeuren. Ik bedoel, je kunt kritiek hebben op de steunpakketten die tot nu toe geweest zijn op het gebied van cultuur. Die hebben wij zelf ook wel gehad. Maar er wordt nu gedaan alsof op 1 oktober alles weer terug bij normaal is en er gewoon weer geld verdiend kan worden. Maar je hebt beperkte capaciteit. Je hebt heel veel druk op de podium. Dat gewoon heel veel producties, bijvoorbeeld toneelstukken, die zijn al af. Dus het is voor een jonge maker bijvoorbeeld die nu iets maakt, is het heel erg moeilijk om een plek te vinden om, om daar uiteindelijk uitvoering aan te gaan geven. Mm-hmm. En op die manier is het dus ook heel moeilijk om geld te verdienen. Je ziet het ook bij de musea, de kaartverkoop die blijft gigantisch achter. En ik vrees eerlijk gezegd dat als je de sector door deze moeilijke tijd heen wil helpen, dat je nog zeker een jaar aanvullende maatregelen nodig gaat hebben. En die dreigen nu te verdwijnen. Is dat zo? Dreigt alles te verdwijnen? Want minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven, die heeft in een brief laten weten dat het nachtleven bijvoorbeeld nog wel geholpen gaat worden. Hè? Ook de evenementenbranche gaat nog wat extra's krijgen. Ze biedt een soort van verzekering. Biedt ze de rest van de sector ook nog iets trouwens? Ja, het garantiefonds voor evenementen loopt bijvoorbeeld nog altijd, loopt nog altijd door. Er zijn nog andere steunpakketten die in ieder geval tot het eind van het jaar doorlopen. Maar wat vooral eindigt, en dat is voor de makers zelf heel erg belangrijk, dat zijn bijvoorbeeld de Tozo en de TVL. Dat zijn de kosten die je die als ondernemer of zelfstandige de bijdrage en de kosten die je daarin kon krijgen, die lijkt helemaal weg te gaan vallen. Mm. En juist die groep, die zal het heel erg moeilijk krijgen om de komende maanden alweer een fatsoenlijke boterham te kunnen gaan verdienen. En dan, ik kan er niet over uit hoe dom het is om zo, hopelijk zo kort voor het einde van van de pandemie de sector alsnog een duw de verkeerde kant op te geven. Ik denk dat er een vergissing wordt gemaakt. Dus dat wordt gedacht van, vanaf 1 oktober kunnen mensen weer naar instellingen gaan. Mm-hmm. En vanaf dat moment kan die sector weer gaan lopen. Ja, want de maatregelen worden weer opgeheven, toch? Ja, maar het is het maken van een theatervoorstelling of een balletvoorstelling of een concert. Dat is niet van de een op de andere dag. Je zegt niet van, we hebben een bakkerij en we werken keihard door tot 6 uur 's ochtends en dan is er brood. Er gaat vaak echt maanden aan repeteren, aan oefenen, aan repetities aan vooraf. Er zit veel tijd en energie in om die productie zo mooi te kunnen maken. Mm. Dus je hebt ook echt ademruimte nodig om weer op stoom te kunnen komen. En hoe groot moet die ademruimte dan zijn? Hè? Want we hebben het over 120 miljoen aanvullende tegemoetkoming voor de evenementenbranche, meneer Quint. Is er dus meer ademruimte nodig? Aan wat voor cijfers moet ik dan denken? Nou, dat hangt nogal af van wanneer alles weer kan. Ja. Dat is heel erg ingewikkeld in te schatten. Kijk, dat zal ook afhangen van hoe de pandemie zich de komende weken ontwikkelt. Ik denk dat zolang het verdienmodel van de sector niet hersteld is, zolang de bezoekerscijfers niet weer op het oude niveau zijn, en zeker zolang er nog beperkende maatregelen zijn, mm-hmm. Dat je, de minister van Financiën maar te citeren, de diepe zakken van Hoekstra nog even nodig gaat hebben. Ja, dus 1,7 miljard euro, zoals er in 2020, 2021 vrij is gemaakt. Nou ja, kijk, je ziet over de hele sector heeft ongeveer een inkomstenderving van 2,8 miljard gehad. Ze hebben daar een tegemoetkoming van 1,7 miljard in gehad. Dus je hebt nu al een gat van ruim een miljard. Ja. En dat gaat niet in één keer opgelost zijn op het moment dat de beperkingen ervan af zijn. Het is precies wat Clyde net zegt. Een festival organiseren, een theatershow schrijven, een kunstwerk maken. Dat is vaak niet in 3 kwartier gedaan. En dus ga je niet meteen weer op volle kracht vooruit kunnen op het moment dat die beperkingen er zijn. Ja. En ja, weet je, zolang de overheid beperkingen oplegt, vind ik ook dat de overheid de plicht heeft om compensatie te leveren. Nou, laten we even naar die plichten gaan kijken. Want vorige week zat hier Erik Vloeimans, een Nederlandse jazz-trompetist. En die zei over geld naar de cultuursector het volgende. Als er een nieuwe weg wordt gelegd, wordt het vaak of een gebouw, dan is het een investering. Ja. En wij krijgen subsidie. Dus het is een beetje het hand omhoog houden. Ik vind dat altijd absurd. Want een voetbalstadion wordt ook gesubsidieerd door gemeentes om daar te zijn. Dat noemen we investeren. Dat noemen we investeren in je kunst en cultuur. Dat is een beetje een soort van scheve ding wat ertussen is gekomen. Ja, meneer Menzo, ik zie u knikken. Het is alsof je een beetje je hand ophoudt, hè, als cultureel sector. Dat zegt Vloeimans eigenlijk. Hè, dat het wordt gezien als subsidie en niet gewoon als een investering. Maar spreken we hier niet van een veel dieper structureel probleem als het gaat om de cultuursector en de waardering daarvan? Nou ja, ik denk, nou goed, we hebben allemaal de troonrede gezien. En ik heb het woord kunst of cultuur daar niet kunnen aantreffen. Dat ik denk, als er sectoren zijn die zwaar getroffen zijn de afgelopen periode, dan is het toch zeker ook de cultuursector geweest. En het is inderdaad een probleem wat niet van vandaag op morgen is. De bezuinigingen van 2012, die trouwens ook de reden zijn waarom er gewoon weinig vet aan de botten zit bij de cultuursector. Ja, daar sprak ook geen waardering of erkenning uit. Hè? Terwijl we allemaal nog de beelden kennen van die eerste maanden van de pandemie. pandemie. Toen we heel veel verlichting kregen in die donkere dagen, juist vanuit de kunst- en cultuursector. Ja, maar meneer Quint, dan zeggen we, dit is het inderdaad een structureel probleem. Dit was wel vanaf 2012 toen er bezuinigingen zijn. Nou schrijft de minister ook in haar brief van, hè, als die financiële steun, als we dat gaan blijven houden, dan gaat dat ook economisch herstel in de weg staan. Hè? Dat is zelfs, wordt zelfs onderschreven door het CPB, het Centraal Planbureau. Ja. Dus eigenlijk het kunstmatig in leven houden van een sector of delen van een sector die eigenlijk al op sterven na dood is. Nou ja, dit is volgens mij het kunstmatig de nek omdraaien van een sector. Natuurlijk hoef je niet alle steunpakketten overeind te houden als sectoren weer helemaal open kunnen. En je kunt gewoon weer al je geld verdienen. Maar doe bijvoorbeeld een aanvulling op wat er verdiend kan worden in de sector. En ik ben het ook heel erg eens met wat Clyde zegt. Dit is een, niet iets van vandaag of gisteren. Dit is een gevolg van jarenlang te weinig aandacht voor cultuur. Ik bedoel, je zag het, Clyde haalt de troonrede aan. Ja. Je zag het bij de algemene beschouwingen ook. Er waren ongeveer kunstenaars die bijna toeterend door de straat gingen toen Rutte zei dat hij hun inspanningen gezien had. Zullen we eventjes naar Rutte luisteren, wat hij heeft gezegd hierover? Het woordje cultuur wordt wel geteld 11 keer genoemd tijdens de algemene politieke beschouwingen. En dan op een gegeven moment ook op aangeven van dus onze demissionair minister-president Mark Rutte. Ja, maar ik zou hier toch ook één keer in het debat de cultuursector willen noemen. Die soms wat ondergesneeuwd raakt in die discussies. Maar ik denk dat we allemaal ontzettend veel respect hebben voor onze orkesten en muzici, voor onze toneelspelers, onze cabaretiers, maar ook de andere cultuursectoren in de cultuur die onder hele moeilijke omstandigheden toch het hoofd boven water hebben gehouden en geprobeerd hebben om hun, laat ik zeggen, vakmanschap en hun bijdrage aan deze samenleving te blijven doen. Dus dat wou ik hier een keer gezegd hebben. Ja, dat moet pijn doen, meneer Menso. Nou ja, ik ben hartstikke blij dat hij dat zegt. Maar nu is het ook de bedoeling dat daar dan ook de mogelijkheden en de middelen bij komen om dit. Heeft u daar dan ook echt vertrouwen in als u dit hoort? Nou, nee, en de ontwikkelingen ziet? Ik maak me wel ernstig zorgen. En om toch nog even terug te komen op die economische levensvatbaarheid. Want als er één sector is waar om de zoveel tijd wordt getoetst of instellingen, kunstenaars, projecten van waarde zijn voor de maatschappij en of die levensvatbaar zijn, dan is het de cultuursector. We hebben fondsen, we hebben raden van cultuur, we hebben verschillende commissies, we hebben wethouders die dat continu toetsen. Ja. Dus je kan niet zeggen dat voor maart 2020 een groot deel van die sector van belang was. Met een aantoonbare reden moeten we nu het even wat langzamer aandoen. En dat die sector dan opeens niet meer levensvatbaar zou zijn. Dat is echt een kromme redenering. Meneer Quint, vanavond debatteren jullie dus over die financiële steun. Wat verwacht u van de minister? Ik verwacht dat zij zeker voor de kunstenaars, voor de makers zelf, ervoor zorgt dat er ondersteuning blijft, zolang zij nog niet weer terug zijn op het oude niveau. Zolang er nog beperkende maatregelen zijn, zolang je nog het na-el-effect van corona hebt, moet je gewoon deze sector in de lucht houden. Ook omdat het gewoon, weet je, het zou kapitaalvernietiging zijn als je nu naar alle steunmaatregelen die geweest zijn, ja, in het oog van de finish de sector alsnog een duw de verkeerde kant op geeft. Dat gaat jaren duren om te herstellen. En dat is veel duurder dan nu nog even bijspringen en de sector door die laatste moeilijke periode heen helpen. Duidelijk. We gaan het zien vanavond dus of de culturele sector extra financiële steun krijgt of dat ze op eigen benen moeten gaan staan vanaf 1 oktober. Dank voor nu, Clyde Menso, directeur van Amer Podia en natuurlijk SP-Kamerlid Peter Quint. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag schokkende cijfers. 1 op de 5 jongeren is het slachtoffer van huiselijk geweld. Vooral meisjes hebben ermee te maken. En aan de lijn heb ik Tessel ten Zwegen. Ze is 23 jaar, student en ervaringsdeskundige. En ze schrijft ook nog eens momenteel een boek precies over dit onderwerp. Goedemiddag, Tessel. Ja, goedemiddag, Natasja. Ja, toen jij deze cijfers vanmorgen las, wat dacht je toen? Nou, ik was heel blij dat er eindelijk onderzoek naar is gedaan. En dat we deze cijfers eindelijk hebben. Het zijn natuurlijk schokkende cijfers, maar we zaten er erg lang op te wachten. Ja, want waarom is het zo belangrijk dat er nu onderzoek is gedaan? Huiselijk geweld is natuurlijk al langer een topic van discussie. Maar huiselijk geweld onder jongeren, daar waren heel lang geen cijfers over. Ik ben als ervaringsdeskundige wel eens gaan meespreken op conferenties die dan de titel droegen van partnergeweld onder jongeren, een onderbelicht probleem. Waaruit bleek dat eigenlijk alle instellingen in Nederland die met dit onderwerp bezig zijn, geen cijfers hebben over in hoeverre dit bij jongeren voorkomt. Heb je enig idee waar dat komt? Dat die cijfers er gewoon tot nu toe niet waren? Nou, we hebben daar destijds ook over gespeculeerd. Ik vermoed zelf dat mensen bij huiselijk geweld de term gewoon veel sneller denken aan stellen die samenwonen, die kinderen hebben, die getrouwd zijn. En dat relaties onder jongeren ook vaak minder serieus worden genomen. Dus dat het geweld dan misschien ook wel wat minder serieus zal zijn. En over wat voor geweld hebben we het dan eigenlijk, Tessel? Nou, intiem geweld kan van alles zijn. Dat is seksueel geweld. Seksueel geweld komt ook heel veel voor in de relationele sfeer. Excessieve controle, zoals het checken van iemands telefoonberichtjes. Oh ja. En natuurlijk fysiek geweld als klappen en dergelijke. Ja, en nou zei jij in het begin dat je er... Ja, nou ja, ik noemde je ook ervaringsdeskundige. Je noemt jezelf ook ervaringsdeskundige. Dat betekent dat je dit ook aan den lijve hebt ondervonden? Ja, dat klopt. Ja, in 2017, 2018 heb ik zelf in een gewelddadige relatie gezeten. En daar ondervond ik eigenlijk best wel hetzelfde. Dat ik ook niet het idee had dat ik bijvoorbeeld naar veilig thuis of iets zou kunnen toestappen. Omdat ik dacht dat, omdat ik nog maar 19 was destijds, het misschien niet serieus genoeg zou zijn. Of dat ze mij misschien niet serieus genoeg zouden ontvangen in zo'n instelling. Wat voor signalen geven deze instellingen voor je af, waardoor je denkt van dat is niet mijn plek, daar kan ik niet terecht als jonge vrouw? Ja, ik weet niet zozeer of het echt signalen zijn die Veilig Thuis daadwerkelijk doelbewust uitzendt. Mm-hmm. Maar als we het hebben over huiselijk geweld, gaat het heel vaak over stellen die samenwonen of stellen die getrouwd zijn. Mm-hmm. En ik was destijds 19. Ik woonde wel samen, niet helemaal vrijwillig met mijn partner. En we waren ook maar een aantal maanden samen. En over dat soort situaties hoor ik Veilig Thuis eigenlijk nooit praten. Mm. Over dat soort geweldsituaties wordt eigenlijk überhaupt heel weinig gesproken. Terwijl het dus wel heel veel voorkomt. En er wordt ook best wel vaak gezegd volgens mij van... dan maak je het gewoon uit met dat vriendje. En dan ga je gewoon leuk naar de bioscoop, even wat leuks voor jezelf doen. Stap eruit. Ja, precies. Ik denk ook dat dat heel erg meespeelt. Dat mensen een beeld hebben van huiselijk geweld dat overkomt... Bijvoorbeeld vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun man of die gebonden zijn aan de dader vanwege kinderen. En dat je dan denkt bij jongeren die in een wat vrijblijvendere relatie zitten van inderdaad, waarom ga je niet gewoon weg en waarom pik je dit? Ja. Terwijl geweld kan er altijd insluipen en je wordt er zo erover donderd dat je echt niet zomaar weg kan gaan. Hoe ben jij er eigenlijk uitgekomen dan? Dat is niet zozeer een hoopgevend verhaal, maar eigenlijk heel deprimerend. Mijn ex die was op een gegeven moment dermate gewelddadig geworden en begon mij ook echt met de dood te bedreigen. Oh. En ik zag op een gegeven moment... Ja, eerst was ik daar natuurlijk heel erg bang voor. En liet ik het allemaal maar een beetje toe vanwege angst voor hem. Maar op een gegeven moment was ik zo depressief dat ik dacht van... Dan doe je dat maar. En dan... Want ik zag het niet meer echt voor mogelijk om zo door te blijven leven. Dus je had eigenlijk een soort van opgegeven? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, doordat ik dus die angst niet meer zo voelde... heb ik hem uiteindelijk uit mijn deur weten te duwen. En heb ik de opzichter van mijn appartementencomplex gebeld... om te melden dat hij er niet meer in mocht. Maar dat was niet de opluchting als je zou denken. Dat was eigenlijk echt een dieptepunt. Ja, en had ook anders kunnen aflopen. Gelukkig voor jou is het goed afgelopen. Maar het had dus ook in een gewelddadig encounter kunnen aflopen. Even terug naar die cijfers. Hè, ook 1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld. Wat moet er nou gebeuren om dit geweld te stoppen? Ik denk dan aan politiek, aan school. Wat zie jij eigenlijk als oplossing? Ik ben heel blij dat deze cijfers er nu zijn, zodat we in ieder geval weten waar we het over hebben, weet je wel, de grootte daarvan. En ik denk dat dat heel erg kan helpen ook in dat het eindelijk wordt erkend, ook door de politiek. Mm-hmm. Want wat we hebben gezien, bijvoorbeeld Mark Rutte, die heeft laatst op de VN-top dan de schaduwpandemie genoemd. Dus het was eigenlijk de eerste keer dat hij openlijk over huiselijk geweld sprak. Mm-hmm. En heel veel mensen waren er erg om verbaasd, omdat de Nederlandse overheid tot dusver best wel een achteroverleunende rol heeft gespeeld in de strijd tegen huiselijk geweld. Het wordt heel vaak gezien als een privéprobleem of iets al in de achtergesloten deuren en in de relationele sfeer. En daardoor hebben politiek en ook universiteit en middelbare scholen heel vaak zoiets van, oh, wij hoeven daar niks over te zeggen, wij hoeven niet in te grijpen, dat is een privéprobleem en dat zoeken jullie zelf maar uit. Ik hoop dat door deze cijfers universiteiten meer de motivatie krijgen om dit te gaan bespreken met hun studenten. Middelbare scholen bijvoorbeeld les kunnen gaan geven over gezonde grenzen binnen een relatie. En dat de politiek ook het signaal oppikt van De campagnes die we nu voeren over huiselijk geweld en de subsidie naar Veilig Thuis, dat is niet genoeg. Nee, nee. En nou heb ik begrepen, ik zei het net al in de aankondiging, je bent bezig met het schrijven van een boek. Wat is jouw persoonlijke missie dan? Wat ik heel erg merk is dat ik zelf, toen ik in die gewelddadige relatie zat, het heel moeilijk vond om hulp te vragen. Omdat ik inderdaad heel erg dacht van, ik had er gewoon weg kunnen gaan. Waarom pik ik dit? Waarom laat ik dit toe? Dus ik voelde heel veel schaamte. En ik krijg inmiddels, sinds ik meer over uitspreek, denk ik bijna dagelijks een berichtje van een vrouw van rond mijn leeftijd die zegt dat ze het zelf heeft meegemaakt. En ook dat ze het ook niet durft te vertellen aan hulpinstanties of zelfs aan haar eigen ouders en vrienden. Dus mijn motivatie om dit boek te schrijven is vooral om die schaamte een beetje weg te nemen. En te laten zien van dat iemand anders jou mishandelt, heeft niks te maken met jou als persoon. En het is nooit jouw schuld of jij hoef je er nooit voor te schamen als iemand anders jouw grenzen overgaat. Ja, en hier kun je goed over praten. Tessel ten Zwege, dank je wel voor het delen van jouw verhaal over geweld tegen jonge vrouwen. En we kijken uit naar jouw boek. Dank je wel, Natasja. NPO Radio 1. Natasja Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, en zometeen maak je kennis met het nieuwe album van Nienke Laverman. Half Fries, half Engels. Maar volledig over de omgang van mens met natuur. Het album heet dan ook Plant. Leuk, tot nu toe kenden we alleen maar één lied over een plant. Een grote plant. Het gaat over een groene plant. Een mooie plant, een lieve plant, een decoratieve plant. En een nuttige plant. Het gaat over mijn lievelingsplant. En dat is ook een verboden plant. Een gedoogde plant. Nou ja, een vervolgde plant. En je weet vast wel over welke plant ik het heb. Het gaat over de cannabis sativa. Hollandica. Oftewel. Nederland. Inderdaad, en straks over die andere planten gaan we het uitgebreid hebben. Maar nu eerst. De Nieuwsbv. Ja, hoe springen media om met radicaal rechts? Journalisten Annette Blijg en Natasja van Wezel doken als gelegenheidsrapporteurs op het Binnenhof in de gespannen relatie tussen de media en radicaal rechts. Is de pers een gewillig doorgeefluik of dempen ze radicaal geluid? Beide auteurs zitten hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Annette. En Natasja, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn eigenlijk als moeder en dochter, heb ik begrepen, als rapporteurs, journalisten, een jaar lang het Binnenhof ingedoken en daar gekeken naar wat er precies gaande is als het gaat om de relatie tussen pers en radicaal rechts. Waarom eigenlijk dit onderwerp? Wij vinden dat radicaal rechts wel vrij sterk geworden is in Nederland. En het viel ons ook op dat ze het nogal erg afgeven op de media. En we waren benieuwd, dat was eigenlijk onze oorspronkelijke vraag. Hoe reageren de media daarop? Hoe gaan ze daarmee om? Zetten ze zich af? Proberen ze juist in de gunst te komen? En Natasja, als jullie daar dan induiken, hebben jullie dan ook op jullie vizier over wat voor radicaal rechts we het dan hebben? Ja, wij spreken zelf meer van populistisch rechts. Zo zijn we begonnen. En daarin hebben we specifiek gekozen voor Forum voor Democratie en voor de PVV. Juist ook omdat Wilders, die noemt de NPO heel vaak de vreselijke staatsomroep. Mm-hmm. En Thierry Baudet heeft het over het mediakartel en de NPO dat gesaneerd moet worden. Dus wat je heel erg ziet is dat zij heel erg afgeven op wat zij de mainstream media noemen, de traditionele gevestigde media, en tegelijkertijd daar toch regelmatig in voorkomen. Ja. Gebruik van maken, zo je wilt. En is dat ook de houtgreep waar jullie het over hebben, de titel van jullie boek? De houtgreep, media en dus het gedrag van radicaal rechts? Ja, zeker. Want terwijl ze op een grote afstand van elkaar lijken te staan, is er eigenlijk toch een raar soort verstrengeling. Een haat-liefdeverhouding, zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij toch veel vertegenwoordigers van media iets hebben van, nou, als we Wilders dan echt eens voor een interview kunnen krijgen, Dat is toch wel heel fijn. Omdat hij zo vaak hard to get speelt en heel vaak niet komt. Hij komt eigenlijk... Ik heb hem amper gezien aan talkshowtafels. Nou, nu doet hij het, talkshows doet hij sowieso bijna niet. Heel soms WNL op zondag. Ja. Maar wat wel heel interessant is, want wij dachten eigenlijk... oh ja, Wilders die maakt helemaal niet gebruik van de zogenaamde mainstream media. Maar hij doet heel slim. Want als je op dinsdag... wij zijn dus een jaar lang elke dinsdag... of een jaar lang, een half jaar lang elke dinsdag... naar de patatbalie gegaan. Ja. Dat is de plek in de Tweede Kamer voor de plenaire zaal... waar pers en politici elkaar ontmoeten. In een informele sfeer? Ja, het is wel echt een houding van... aan de ene kant staan de journalisten en aan de andere kant de politici. Maar je ziet dat iedereen elkaar wel kent. Mm. De mores is dat de politici allemaal even stoppen en een quote geven. En daar blinkt Wilders wel echt in uit, om het zo maar te zeggen. Want wat doet hij daar? Nou, daar blijft hij echt voor de NOS. Geeft hij zijn one-liner. Hij weet ook, NOS Journaal, 2 miljoen kijkers. RTL Nieuws doet hij vaak even. Maar echt de diepgaandere dingen voor zijn diepste zielenroerselen... daar zal hij het niet zo snel over hebben. En hij houdt ook niet van kritiek. En maar daar laten wij dan als media heel veel liggen, of niet, Annette? Ja, die indruk heb ik wel. Als je bijvoorbeeld, wanneer iemand als Wilders dan zegt... op het verzoek van een interview. Mm-hmm. Heel soms doet hij het. Ja, bijvoorbeeld bij de Volkskrant vorig jaar. Ja, dan zijn ze plotseling enorm blij. En dat doet dan toch een soort afbreuk, denk ik, aan de kritiek... waarmee je überhaupt natuurlijk iedere politicus... zou moeten benaderen. Maar zeker politici die toch vaak een beetje op de rand van de rechtsstaat manoeuvreren. Ja. Maar hoe doe je dat het best? Want jouw vader, uw man Max van Wezel... die stond bekend om toch het kritisch ook bevragen van deze mensen. Jan Maat, het interview hebben we nog scherp in ons geheugen. Dat ging er hard aan toe. Maar hoe bevraag je dan radicaal rechts? Nou, met Jan Maat inderdaad, dat is wel een grappig voorbeeld. Die heeft mijn vader, geloof ik, in begin jaren 80... geïnterviewd en daar was een cordon sanitair. Mm-hmm. Dus media spraken niet met hem, maar hij zat bij de VPRO... en die waren een beetje wat spannend, edgy. En toen heeft hij hem wel geïnterviewd en toen heeft hij gezegd... maar u bent gewoon een racist. Ja. Nou, daar schaamde hij zich ook voor achteraf. Dat is niet de manier. Dus wij pleiten zeker niet voor een cordon sanitair. Maar rechtspopulisten... Die vertegenwoordigen 20% van de bevolking. Die moet je ook niet ongehoord laten. Maar wat je heel vaak ziet, is dat inderdaad... de kattenspecial bij Jinek, blij zijn met een quote. De kattenspecial met Wilders, waarin Wilders lekker mocht vertellen... over zijn katten. En het ging niet over allerlei uitspraken en plannen die hij zelf had gepresenteerd. Wij zouden heel graag willen dat journalisten, als ze aandacht aan hem besteden... normaal is, wat moet kunnen, omdat ze gewoon in het parlement zitten... wel altijd toch erbij halen, wat echt, zoals mijn moeder het noemt... op gespannen voet staat met democratie, en de democratische rechtsstaat. Ik bedoel, we moeten niet vergeten dat Wilders het heeft over het Marokkaanse gif in de samenleving. We moeten niet minder vergeten. We moeten niet vergeten dat Baudet vorige week de Holocaust tussen aanhalingstekens heeft getweet en dan ironisch geciteerd. Mm-hmm. En dat hij nu gisteren weer een foto heeft gepost van een film over Anne Frank. En daar stond dan, iemand had daar voor corona voor ongevaccineerden verboden. Ja. En daar schrijft hij dan bij foto van de dag. En dat moet je steeds in ogenschouw nemen als je iemand bevraagt. Oké, dat moet je dan steeds in ogenschouw nemen. Maar Annette Blijg, er is toch ook een grens? Dat je zegt van, nu is het mooi geweest. Ja, en volgens mij zegt u dat op een gegeven moment ook in gesprek met Natasja. Dat u zegt van, volgens mij moet je ze ook gewoon boycotten. Bent u daarvan teruggekomen? Ik ben het met Natasja eens dat boycotten op zich niet reëel is. Omdat ze inderdaad... dan kunnen zeggen, kijk, de media zijn echt tegen ons. We worden niet gehoord om wie we zijn. Mm-hmm. Dat zeggen ze nu al te pas en te onpas, ook al klopt het niet volgens ons. Maar dan zouden ze een punt hebben. Dus ik ben het ermee eens dat je ze gewoon heel kritisch moet bevragen. Maar ik geef toe, als ik vind eigenlijk zelf wel, maar helaas, dat iemand als Baudet, iemand die een tweet heeft verzonden ook van het IQ van blanken is geloof ik 120 en van Afro-Amerikanen 70. Ja, als je dat zegt, dan hoor je naar mijn gevoel eigenlijk niet in de politiek thuis. Ja, maar is hij is gekozen. Ja, en is het aan journalisten om die grens te trekken? Nou, niet dus, inderdaad, nee. Niet. Maar je moet hem er niet mee laten wegkomen. Dus ik zou zeggen, iedere keer dat je die man over welk onderwerp dan ook in de studio hebt, moet je beginnen over die tweets en over die jodensterren waar zijn aanhangers mee rondlopen, over zijn 5 mei poster, mm-hmm. over zijn krankzinnige complottheorieën. Kortom, ik vind dat media wel een taak hebben om duidelijk te maken dat wat deze man zegt niet iets is van, goh, ik ben een beetje tegen het coronabeleid. Mm-mm. Maar dat er een hele giftige en werkelijk racistische en antisemitische achtergrond in zit. Nou is er wel een terugkomend verwijt, hè? En dat was ook op ons programma hier, dat wij overwegend links zijn, dat we overwegend linkse onderwerpen behandelen, dat we eigenlijk nooit echt onderwerpen zoals migratie echt aanpakken. Hebben mensen een punt? Nou, ik vind dat niet. Ik denk, als ik er naar. Ik hoor dat heel vaak. En ik hoor ook over ons boek weer van, oh ja, linkse journalisten die natuurlijk weer een mening hebben. Dat is totaal bevooroordeeld. En nou ja, bij ons, zo zijn we er niet ingestapt. Dat kan ik zeggen. En als ik naar programma's van de NPO en de Nieuws-BV luister, vind ik het heel gemêleerd, heel breed. Ik denk wel dat er misschien een tijd is geweest, in de tijd van Pim Fortuyn, dat hij politicus was, opkwam, dat heel veel journalisten toen iets hadden van, oh nee, dit is heel fout en dit, hier hebben wij een generatieverschil. Hebben jullie een generatiekloof hier? Want, Annette? Ja. Nee, dat ben ik niet helemaal met Natasja eens. Want toen Fortuyn met die anti-islamverhalen kwam, was dat echt, dat ging toen een grens over, denk ik. En ik vond het, ik vind het tragisch, uiteraard, hoe het met de man is afgelopen. Maar dat daar zeer kritisch op gereageerd werd, dat vind ik nog altijd heel terecht. Ja, maar ik denk dus, vanuit mijn generatie gezien, ik was natuurlijk 15, geloof ik, toen hij helaas vermoord werd. Maar dat je inderdaad toch het idee kreeg van, ja, hij had wel zoveel aanhangers en die moet ook gehoord worden. Het enige punt is dat ik heel vaak het idee heb dat rechtspopulisten en ook hun aanhangers, mm-hmm. van alles wat niet in hun straatje past, zegt dat het links is. Ik bedoel, de NOS is links, de NPO is links. Mm-hmm. Ja, dat klopt volgens mij niet. En dat is natuurlijk weer heel handig gebruikt van Wilders en Baudet en ook wel andere populisten, om hun eigen gelijk te krijgen en ook om journalisten buitenspel te zetten. En dat vind ik zo eng. Ja. Want als objectieve journalisten die hun werk doen, kritisch zijn over hen, hè? Wat moet, wat mag, wat journalisten in principe tegen alle politici moeten kunnen doen en ook moeten doen, dat zij zeggen, ja, maar dat is van de fake news, linkse media. Mm-hmm. Daar moet je niet naar luisteren. Die framen ons alleen. Wat kunnen we hier nou als media verder mee? Ik bedoel, dan weten we dat. Ze komen niet opdagen aan de talkshowtafels. Ze willen niet in een interviewgesprek. Wat kun je hier nou als media verder mee? Nou, wij pleiten denk ik voor 2 dingen. Eén, een mediabreed gesprek. Of in elk geval een gesprek op redacties. Want we weten dat veel redacties niet precies weten hoe ze ermee om moet gaan. Dat er geen lijn is. Niet een protocol willen we. Maar wel van, ga het gesprek aan. Als een politicus echt iets racistisch zegt, hoe ga je daarmee om? Moet je iemand uitnodigen puur vanwege de kijkcijfers of niet? Mm-hmm. Durf je het aan om iemand uit te nodigen? En wat doe je als hij niet komt opdagen? Dus dat we echt na gaan denken met, wij zijn ook journalisten, mediabreed, over hoe pak je politici aan die soms tegen de democratische rechtsstaat aanschuren. En ja, wij denken dan dat het heel belangrijk is om altijd kritisch te blijven op onderwerpen als racisme, antisemitisme, homofobie. En dat steeds te blijven benoemen. Ja, laat je niet gebruiken en laat je ook niet framen, inderdaad. Duidelijk. Laat je niet wegzetten als, u bent links of, waar komt u eigenlijk vandaan of iets dergelijks. Niet intimideren. Houtgreep is in ieder geval ook huiswerk voor de media. Zo kan ik hem ook interpreteren. Dank Annette Bleijgen en natuurlijk Natasja van Wezel, auteurs van het boek De Houtgreep over de verhouding tussen media en populistisch rechts. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. In NRC stond een interview met ex-staatssecretaris Mona Keizer, heldin van de onwetende. Kan ik het coronabeleid uitleggen op de Volendamse dijk, stond erboven. De vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk niet. Je kunt van alles willen uitleggen op de Volendamse dijk, maar de kans dat ze het begrijpen is klein. Andersom is het trouwens ook zo dat ze op de Volendamse dijk weinig hoeven te weten. In alles buiten het dorp zijn ze niet geïnteresseerd. Corona wel, dat raakt ze zelf, maar voor de rest is het muziek, voetbal en vis. Nog een zin van Mona Keizer uit hetzelfde interview. Politiek moet simpel uit te leggen zijn. Aan mijn buurman, mijn moeder, de bedrijven in mijn stad. Ik ken de buurman en de moeder van Mona Keizer niet. Van de mensen die bij bedrijven in Volendam werken heb ik een beeld. De Volendamisering van dit land is compleet doorgeslagen. In verkiezingstijd interviewt Jan Smit lijsttrekkers op 100% NL. Wie staan er op het podium bij al die verschrikkelijke huldigingen naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen? Volendammers. De hele cultuursector is naar de kloten, maar Nick en Simon, Jan Smit en de drie J's gaan gewoon door. En Kees Tol richt op televisie al onze huizen hetzelfde in. Ik vind dat Mona Keizer de lat met Volendam heel erg laag legt. In plaats van haar politiek voor te leggen aan mensen met meer verstand, gaat zij liever door de knieën. Alle domme mensen vinden het wel een goed idee, laten we het uitvoeren. Ik denk dat haar buurman, haar moeder en de mensen die zwart werken in al die bedrijven van Volendam het wel een goed idee vinden als ze straks zelfstandig verder gaat met een eigen partij. Maar een eigen kapsalon of een talkshow vinden ze waarschijnlijk ook een goed idee. Nederland versplintert steeds meer. Er komen steeds meer partijen die voor makkelijk uit te leggen politiek zijn. Ze zijn niet in staat om met elkaar te regeren, omdat ze alleen zichzelf uit kunnen leggen aan hun moeder, hun buurman en de mensen die werken in de bedrijven in hun stad. Kan ik Afghanistan uitleggen op de Arnhemse Korenmarkt, vroeg ik me laatst af. Nee, natuurlijk niet. De mensen willen er niet over praten en dus heb ik het in columns nooit over Afghanistan. De mensen hebben er geen zin in. Je kunt het ook gewoon bombarderen. Zijn we van het gezeik af? Er zijn genoeg buurmannen die dat dan wel weer een goed idee vinden. Weg met Afghanistan, weg met de formatie, weg met corona, weg met de ingewikkelde dingen, weg met duurzaamheid, weg met alle dingen die je niet aan je moeder en de buurman kunt uitleggen. De oplossing kan zo simpel zijn. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Na een bewuste sabbatical in 2019 en een onbedoelde coronapauze is Nienke Laverman terug met een nieuw geluid op een nieuw album. Plant, zo heet dat album. Daarin bezingt ze het nemen van tijd en hoe de wereld bestendig blijft voor de volgende generatie in het nummer Your Ancestor. Zometeen praat ik erover door met haar. Nu eerst dus Nienke Laverman met Your Ancestor en een hele mooie boodschap. Hello there, this is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century, when you emerged repressing me, remember? There was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date, you hate me probably, and it's too late to change my fate, but please, 2 minutes for your ancestor. The one that went before you, I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors, so you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. You're blaming me for spreading myself endlessly round the globe, exploiting nature, leaving no hope for a future, driving the earth to the verge of exhaustion, draining her to the bone like a virus, in fact.

Nou ja, het is ontstaan naar aanleiding van corona. Hè. We hadden een tour staan, het album was al een jaar geleden klaar. Maar die tour die kon niet doorgaan, die werd een jaar uitgesteld. Toen dachten we, ja, wat moeten we nou met het album? Gaan we dat wel uitbrengen? Maar ja, dan valt het ook een beetje in het niks. En om ons heen werd ook geadviseerd van... nee, je moet natuurlijk geen album uitbrengen als je geen tour hebt staan. Want dat, zo werkt het niet. Maar toen dachten we, ja, dat kan toch anders? Er moet toch iets te vinden zijn? Maar we moesten dus eigenlijk een jaar overbruggen. En toen dachten we, waarom niet dan elke maand een nummer uitbrengen? En dat zijn we gaan doen samen met elke keer een podcast. Dus waarin je dat nummer bespreekt en de achterliggende thematiek bespreekt... met allemaal mensen die me inspireren. Aha. En zo is de slow album release ontstaan. Het is gaan groeien als een plant eigenlijk. Als ik het zo in metaforen mag noemen. Maar je zegt dus ook, er hangen dus ook podcasts aan... waar jullie het thematiek bespreken. Wat is eigenlijk de thematiek van dit album? Nou, die is best wel breed en groot. Het gaat eigenlijk, plant gaat eigenlijk over de mens. Ja. Hoe wij naar de wereld om ons heen kijken en hoe wij ermee omgaan. En nou ja, er zijn natuurlijk allerlei urgente aanleidingen om het daar ook echt over te hebben. Zoals een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis. Al die dingen waar we tegenaan lopen. En ja, het zaadje bij mij is geplant voor deze thematiek... toen ik een tijd terug in Mongolië zat bij nomaden op de steppen. Ja. En waar ik een totaal andere manier van kijken naar de wereld zag. Dus eigenlijk een veel gelijkwaardige manier. Een respectvolle manier naar eigenlijk al dat leven om ons heen... wat in principe uit dezelfde bron komt waar wij bij horen... en waar we ook afhankelijk van zijn. Maar hoe zag je dat? Wat was het dat deze mensen anders deden of doen dan wij? Nou, zij zijn in hun manier van bestaan, in zo'n nomadisch bestaan... natuurlijk ook direct afhankelijk elke dag van wat er om je heen leeft. Qua eten, qua alles. En die connectie zijn wij natuurlijk zo langzamerhand kwijtgeraakt. Mm. Wij hebben het idee daar niet meer van afhankelijk te zijn. Wij lopen naar de supermarkt en dan we hebben het oneindige bron van eten en drinken en zuurstof en alles. Ja. Precies, het lijkt daardoor oneindig. En zij zijn zich er elke dag van bewust dat natuurlijk niet oneindig is... en dat het zo belangrijk is om dat evenwicht te behouden. Hè? Dat je niet meer kunt nemen dan je geeft. Dat zeiden zij letterlijk en dat zag ik daar ook letterlijk. En toen dacht ik, jemig, wat zijn wij daar ver van afgeraakt? En hoe kan dat? En dat is me gaan fascineren sinds die tijd. Nou ja, en dat wordt steeds urgenter natuurlijk. We zien ook dat het een soort doodlopende weg is waarop we zitten. We moeten het erover hebben. Ja, en we moeten het er niet alleen over hebben. We moeten het ook bezingen, poëzie en over praten, inderdaad, wat je zegt. En dat heb je gedaan in podcasts die dus ook aan dit album hangen. Daar ben je in gesprek gaan met wetenschappers, onderzoekers, mensen uit de politiek ook? Of, vooral filosofie, inderdaad, wetenschap, kunstenaars ook, activisten. En wat heb je geleerd? Veel. Want het was. Ik dacht al. Ik had me. Voordat ik het album maakte. Al veel verdiept in dit onderwerp. Veel over gelezen. Maar het is eigenlijk. De inzichten die komen. En de gedachten. Dat is alleen maar verder blijven rollen. Door die gesprekken. En eigenlijk komen er dan op die manier. Elke maand weer nieuwe inzichten bij. En wat ik vooral ook een hele leerzame vond. Is om steeds. Allerlei perspectieven te blijven verzamelen... om je niet vast te zetten in één waarheid. Mm. Want dat krijg je natuurlijk ook zelf in zo'n proces al snel. Dan heb je hebt iets gemaakt en dan zet je daar ook al snel in vast. Van zo, dit vind ik ervan of zo zie ik het. Maar eigenlijk merkte ik van dat door die gesprekken steeds vloeibaar blijft. En misschien is dat ook wel hoe we het moeten aangaan. Van dat het, er is niet één juiste manier. We moeten, vooral die opgaves waar we met z'n allen ook voor staan, die zijn zo groot en zo heftig. Daar is niet even één oplossing of één manier voor. Dus dan is het gesprek ontzettend belangrijk en een bepaalde openheid, denk ik. En vooral ook dat dingen anders kunnen. Ik vond het heel verfrissend om met dit project eigenlijk al onze, ook mijn eigen aannames te bevragen. Ja. Weet je, we zijn in een soort cultuur gegroeid die bepaalde waarden aanhangt. Maar als je die opnieuw tegen het licht houdt, vind je die dan nog steeds oké? Of hoe kijk je er dan naar? En misschien is dat wel wat we met z'n allen moeten doen. En dat is niet even snel gefixt. Nee, en misschien hebben we dat ook wel heel hard nodig. Want als je nu kijkt naar de debatten, de gesprekken die we voeren met elkaar. We voeren niet eens meer gesprekken met elkaar. Soms zijn we gewoon zo in onze eigen bubbel vast. Is dat ook de reden waarom je toch op een hele zachte toon dit ook brengt? Ja. dat denk ik wel. Ik wilde in ieder geval niet mee in het geschreeuw wat op social media wat veel plaatsvindt en het vooral niet luisteren. Dus ik ben ook, ik dacht, ik wil me meer uitspreken, maar juist door zachter te zingen. Dat is eigenlijk rustig, een paradox. Relaxed. Om dingen te laten komen en te laten ontstaan. En vooral ook daarmee te zeggen, ik weet het niet en dat we het misschien met z'n allen even niet weten en dat oké okay is. Het is oké. Okay. We willen heel snel natuurlijk naar de oplossing. Ja. Want we voelen echt wel dat er iets aankomt. Maar ik denk dat de oplossing er niet is. En dat we misschien wel veel grotere stappen zetten als we even durven te laten binnenkomen dat we nu even het spoor bijster zijn. Nou. Dat systemen vastlopen en dat we het gewoon niet weten. Zullen we jouw muziek gewoon laten binnenkomen? Daarmee te beginnen. Zangeres Nienke Laverman, dank je wel. Op 15 oktober aanstaande gaat dus de voorstelling Plant in première. Het album Plant is nu te vinden via de welbekende kanalen. En dat betekent alweer het einde, hè, van de Nieuwsbv op televisie. Maar we gaan op Radio 1 gewoon heerlijk verder. Dan gaan we het namelijk hebben over behandeling door middel van MDMA. Als je wil weten hoe dat zit, dan moet je zeker even je radio aanzetten. NPO Radio 1, daar hoor je ons zo meteen. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, de drug MDMA wordt al gebruikt om volwassenen te helpen met posttraumatische stress te verwerken. En nu wordt onderzocht of het ook jongeren kan helpen in hun behandeling. Zometeen de kenners daarover hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst weer demonstranten bij het gesloten restaurant in Utrecht. Nu in het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. In Utrecht hebben zich opnieuw demonstranten verzameld bij dat restaurant Waku Waku. Het restaurant mag van de gemeente Utrecht vandaag niet meer open omdat de eigenaar weigert om het coronatoegangsbewijs te controleren van bezoekers. Dat leidde gisteravond al tot onrust bij de Utrechtse zaak. In Utrecht is verslaggever Danny Simons. Ja, Danny, gisteravond waren er tientallen mensen die wisten te voorkomen dat de politie dat restaurant zou sluiten. Hoe is het er nu? Nou ja, Jeroen, op zich een beetje dezelfde aantallen wel hoor. Tientallen demonstranten hier. Het lijkt wel alsof er iets minder politieagenten zijn dit keer. De sfeer is ook best wel gemoedelijk. Iedereen staat een beetje rustig hier met protestborden in hun handen. Ik lees hier bijvoorbeeld nazi's zijn niet welkom en nazi's fuck off. En dat slaat natuurlijk op het argument dat de eigenaar aanvoert om niet mee te willen werken aan de QR-code methode. Hij zegt ja, dat is discriminatie, daar wil ik niet aan meewerken. En daarom blijft daarom ga ik niet. Hoe zegt u dat? Ik kom even niet uit mijn woorden. Maar daarom zegt hij, ik blijf gewoon open. Maar dat mag dus niet van de gemeente. En daarom hebben ze nu de sloten vervangen. Ja, want gisteravond kon de eigenaar de zaak nog gewoon sluiten. Hij had de sleutel. Maar nu mag het restaurant dus echt niet meer open. Nee, om 1 uur zou het open moeten gaan. Nou, het is nu 1:01. Vanaf nu zouden mensen hier moeten kunnen lunchen en hun vegan gerechten kunnen afhalen. Ik heb er zelf ook wel eens gegeten. Ja, dat smaakt dus best, maar dat moeten de Utrechters dus nu eventjes gaan missen. Want de sloten zijn vervangen, de sleutels werken niet meer en de eigenaar van het restaurant kan niet meer zijn zaak openen. Dankjewel, Danny Simons. Tienduizenden mensen hebben vorig jaar hun baan behouden dankzij de steunpakketten voor bedrijven, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Zonder de steun zou de economie ruim 0,5% harder zijn gekrompen. Daarom was de hulp effectief, zegt onderzoekster Yvonne Adema van het CPB. Nou, het heeft bedrijven echt in leven gehouden en het heeft echt voorkomen dat mensen werkloos worden. Onze inschatting is dat tussen de 65.000 en 180.000 mensen hun baan hebben behouden vanwege de steun. Wel zijn waarschijnlijk ook niet levensvatbare bedrijven door de maatregelen overeind gehouden. En dat kan op termijn de economische groei dempen. Ons onderzoek laat zien dat er dus ook economische kosten mee gepaard gaan. Want op termijn is het voor de economie als geheel eigenlijk beter dat dit soort bedrijven die het eigenlijk failliet zouden moeten gaan, dat die ook failliet gaan. Vooral omdat mensen daar ook werken. En dat zijn minder productieve banen. En het zou eigenlijk beter zijn dat die mensen gaan werken bij bedrijven die wel levensvatbaar zijn. Onderzoeker Yvonne Adema van het CPB. De politie heeft 6 mensen aangehouden bij invallen vanochtend vroeg in Breda. Die waren onder meer op een woonwagenkamp, zegt verslaggever Noe van Hoofd van Omroep Brabant. Om 5:00 vanmorgen zijn ze hier in 4 woonwagens binnengevallen. En dat gebeurde op hetzelfde moment ook op 6 andere plekken in Breda. Ze hebben al verschillende dingen in beslag genomen, zoals dure auto's, buitenkeukens en een caravan. Er waren ook invallen in huizen en bedrijfspanden. En bij de actie zijn zo'n 250 politiemensen ingezet. De invallen zijn deel van een onderzoek naar een bende die bezig was met het opzetten van drugslabs. Ja, er werd in datzelfde onderzoek een drugslab in Zeeland opgerold. En daar werden lager geplaatste leden van de organisatie opgepakt. Volgens de politie zijn de vanochtend aangehouden personen grote vissen. Kaartjes, website, Ticketmaster vraagt zijn medewerkers die op kantoor willen werken om gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus. Nu.nl heeft een interne mail ingezien waarin dat staat. Alleen in uitzonderingsgevallen kan iemand komen werken met een negatieve test. In de Zweedse stad Gothenburg zijn gewonden gevallen na een explosie in een flatgebouw. 25 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 3 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. De afsluiting van een deel van de A12 heeft vanochtend niet tot grote problemen geleid. Het was wel drukker op andere snelwegen. De A12 is de komende 9 dagen in de richting Den Haag bij Utrecht dicht voor groot onderhoud. En Frederike Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO. Ze is de opvolger van Sjoerd Rijksman, die op 1 januari vertrekt. Leeflang werkt nu in de top van de juridische tak van het bedrijf Deloitte. Het NOS-journaal. In de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn zo'n 700 migranten aangekomen. Het is voor het eerst in lange tijd dat er zoveel migranten tegelijk op een boot aankomen in Italië. Correspondent Helene Daans. Ja, Helene, onder welke omstandigheden zijn ze de zee overgestoken? Ja, onder erbarmelijke omstandigheden, zoals we vaker zien bij dit soort oversteken. Die mensen zaten op een oude vissersboot van 15 meter lang. En daar dus bijna 700 mensen op, dus heel dicht bij elkaar. Het zijn vooral mannen, maar ook vrouwen en kinderen uit heel verschillende landen. Marokko, Syrië, maar ook zuidelijke Afrikaanse landen en Bangladesh bijvoorbeeld. En die boot is vermoedelijk afkomstig uit Libië. Wat zou betekenen dat die mensen daar in kampen hebben gezeten en hoogstwaarschijnlijk ook mishandeld zijn. Dus de Italiaanse douane heeft dat schip in de gaten gekregen vannacht. Zo'n 7 kilometer uit de kust. En heeft hen om iets voor 1 uur 's nachts waren al die mensen in Lampedusa aan land gebracht. Ja, wat gebeurt er nu met die mensen? Ja, die komen terecht in de molen van het systeem op Lampedusa. Ze hebben daar natuurlijk vaker met dit bijltje gehakt. Dus het is een heel routineus systeem. Die mensen zijn van die boot gehaald. Die zijn met busjes naar de zogeheten hotspot gebracht. De plaats waar alle migranten bij elkaar komen. Daar krijgen zij nu een gezondheidscheck. En naar verwachting worden ze morgen dan alweer de zee opgestuurd. Weliswaar in een stabieler schip. Want daar moeten zij hun quarantaine uitzitten. De quarantaine die in Italië nog steeds verplicht is als je van buiten de Europese Unie komt. En zodra die quarantaine afgelopen is, mogen die mensen terug op het vasteland hun asielaanvraag afwachten. Ja, het was al een tijdje geleden dat er zoveel mensen tegelijkertijd die oversteek maakten. Is daar een verklaring voor? Ja, inderdaad. Het vorige grote schip dat aankwam was ongeveer een maand geleden, eind augustus. Dat er relatief weinig van die grote schepen aankomen heeft deels te maken met het feit dat de Italiaanse regering de Libische kustwacht betaalt om dat soort schepen tegen te houden. Dus er komen er weinig doorheen. En anderzijds hangt dat altijd af met de condities op zee, de weersomstandigheden. Die waren de afgelopen tijd wat onstuimiger. Nu is het wat rustiger en daar zal het mee te maken hebben. De burgemeester van Lampedusa die was er vannacht bij toen dit grote schip aankwam. En die vreest ook dat omdat de zee naar verwachting nog een tijdje rustig blijft, dat er de komende tijd nog meer mensen zullen aankomen. Dat vindt hij in elk geval een probleem. En wat in elk geval een probleem is dat hoe meer mensen oversteken, hoe meer mensen daarbij om het leven kunnen komen. Alleen al dit jaar zijn er bij de oversteek van de Middellandse Zee ongeveer 1100 mensen overleden. Dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. Dankjewel, Helene Daans. In 7 grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagsdiensten gedraaid. De spoedeisende hulp gaat wel door. Volgens vakbond FNV is het de grootste staking ooit bij universitaire ziekenhuizen in Nederland. De stakende medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Ook bij het Maastricht UMC wordt gestaakt. De koek is op. De werkdruk is zo hoog. We hebben zo'n tekort aan mensen. We hebben geen goed salaris in de zin dat we niet marktconform salaris hebben. Het is jammer. Ik vind het jammer dat het zo moet. Niemand wil dat. Maar het gaat natuurlijk om de patiënt zijn toekomst. We praten wel over ons, maar het gaat erom dat de patiënt later een goede, gezonde dokter, verpleegkundige en ondersteunend personeel heeft de komende 10, 20 jaar. Daar gaat het om. FNV en CNV vinden het loonbod van de ziekenhuizen te mager. De bond Nu 91 heeft wel met het bod ingestemd. Nederland telt 8 UMC's. Alleen het Radboud MC in Nijmegen doet in ieder geval vandaag niet mee aan de actie. Zojuist wordt bekend dat de medewerkers van academische ziekenhuizen dinsdag 26 oktober opnieuw gaan staken. Laat een woordvoerder van FNV Zorg weten aan het ANP. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op zijn telefoon. Voor een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur hielden 1200 automobilisten, fietsers, bromfietsers en scooterrijders bij hoeveel berichten ze kregen en verstuurden en hoe belangrijk die waren. Merendeel, 84%, vond de berichten onbelangrijk en geen boete waard. Toch las het merendeel die berichten wel geregeld. Bij meer dan de helft leidt dat tot langzamer rijden, slingeren of zelfs een ongeluk. Het ministerie wijst verkeersdeelnemers op de gevaren en adviseert de telefoon onderweg op niet storen te zetten. Het weer geregeld zon aan zee en in het zuiden iets meer bewolking en plaatselijk een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Vanaf morgen wisselvalliger. Het waait dan vooral hard in het noordelijk kustgebied met kans op zware windstoten. En het is iets kouder dan vandaag, een graad of 16. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen. Een half uur vertraging heb je als je over de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost kom je 9 kilometer file terecht. Een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht zorgt dat voor file tussen Lexmond en Hagestein. 3 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En ook een kwartier vertraging voor het verkeer op de A59 vanuit Oss naar Zierikzee. Er wordt langzaam gereden tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, goedemiddag en ook vandaag weer lekker praten over sport na de nieuwsbv. En dat doen we natuurlijk in BVSC. En naast Stef Clement zit daar Roelof de Vries. Ja, ja, zeker, zeker. We gaan het hebben over Cruijffie, Johan Cruijff. Ruim 5 jaar alweer is hij overleden, maar hij blijft in onze gedachten. En gisteren ging de musical in première over hem. En daar hoort ook een podcast bij. Ik toch een beetje raar, een musical over Johan Cruijff. Waarom vind je dat raar? Ja, weet ik niet. Ik vind het niet bij hem pas of zo. Echt waar? Ja. Johan was misschien wel dol op musicals. Denk je? Ik weet het niet. We gaan het vragen aan Koen Maas, die de podcast heeft gemaakt. Heb jij Cruijff ooit ontmoet? Nee, nooit in levende lijven. Jammer, hè? Ik heb geen Cruijff verhaal. Nee, ik ook niet. Die zijn er wel genoeg. Heb je wel een MDMA-verhaal? Een MDMA-verhaal? Ja. Nee, nog nooit gebruikt. Nog nooit gebruikt? Nee. Schijnt heel goed te werken bij posttraumatische stressverwerking. Dat heb ik na deze uitzending dan wel nodig. Dat ga je zo meteen helemaal beleven. De Nieuwsbv. Ja, want praten na een traumatische gebeurtenis is moeilijk voor volwassenen met een posttraumatische stressstoornis, afgekort PTSS. Ja, maar nu kan dus die synthetische drugs MDMA, waar ik het net over had, dat kan helpen. Maar is dat ook zo bij jongeren? Op dit moment onderzoeken orthopedagoog Levi van Dam en jeugdpsychiater Ramon Lindauer de mogelijkheden om ook jongeren dus te behandelen met deze drugs. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Levi van Dam, ja, ik zei het net een beetje gekscherend tegen Roelof. Gebruik je ook wel eens MDMA? Want we kennen het natuurlijk vooral als partydrugs. En in welke hoedanigheid moet ik dit dan nu zien? Ja, wel echt iets heel anders dan hoe het bekend is bij ons. Ja. Of via de parties. MDMA, geassisteerde therapie. Dus het gaat echt over therapie. Waarbij MDMA ook tijdens enkele sessies van een geheel, het zijn er eigenlijk wel 12, 13, 14 sessies. Bij enkele daarvan wordt dan ook MDMA toegepast. Wat voor die sessies een hele belangrijke toevoeging is. Ja. Omdat de deelnemers dan eigenlijk makkelijker bij hun trauma kunnen komen. Ze hebben meer empathische vermogens richting zichzelf. Maar ook staan ze meer open voor de relatie met de therapeut. Ja, want ik denk nu eventjes aan vrienden die wel eens MDMA gebruiken. En die worden er heel knuffelig van. Ja. Is dat ook de uitwerking? Nou ja, dat kan een uitwerking zijn. Kijk, MDMA, zoals het in de party scene wordt gebruikt, er zitten ook vaak allerlei andere dingen in het pilletje wat dan genomen wordt. Hier gaat het echt over puur MDMA. Maar het is zeker iets wat het empathische vermogen, dus ook meer die relationele behoefte, om het zo te zeggen, dat die versterkt. Maar niet alleen richting de ander, ook wel echt richting jezelf. Mm. En er zit ook een belangrijk aspect in dat het angstregulatie. Je kunt beter omgaan met de spanningen die er op dat moment zijn en die je wellicht dus ook ervaart als je terugdenkt aan een trauma. Ja, het is trouwens niet de eerste keer dat dit wordt gebruikt. Je zei het net ook al in de introductie. Bij volwassenen wordt dit ook al gebruikt als therapie. Het wordt ook gebruikt bij Amerikaanse oorlogsveteranen. Laten we even kijken. Met MDMA lukt het ook veteraan Nicholas Blackston om zijn trauma onder ogen te zien. Het verandert zijn leven volledig. You know how Wizard of Oz starts off black and white and then turns into color? A lot like that. It was bleak and hopeless, full of fear. And light and life came back. Ja, deze Amerikaanse oorlogsveteraan, het is een beetje lastig te verstaan, maar hij zegt dus onder invloed goed te kunnen visualiseren. Dat kon hij dus eerder niet. Mm-hmm. En dat was lastig voor hem. En alles was grauw en hopeloos. En nu ziet hij dus het leven weer in kleur. Jullie willen dit onderzoeken voor jongeren? Ja. Of jullie hier met jongeren ook een therapie voor kunnen vormen? Maar hoe gaat dat onderzoek er dan uitzien? Ja, we waren heel erg geïnspireerd door dit type onderzoek, omdat dat echt is gedaan bij mensen die al 20 jaar lang lijden onder allerlei vormen van trauma en dan in hun gezin niet kunnen functioneren of op het werk niet. En dat we dachten, ja, als je dat niet 20 jaar later, maar helemaal aan het begin van het trauma zou kunnen doen met jongeren, dat zou echt heel bijzonder zijn. Ja. Want dan kun je heel veel leed ook voorkomen bij de jongeren zelf, maar ook bij de mensen eromheen. Alleen die stap die is wel heel groot, vinden we zelf. Dus we hebben nu een onderzoek opgezet waarbij we eerst met jongeren, ouders en professionals het gaan hebben over wat vind je eigenlijk van dit idee. We doen dat bij 16 tot 24-jarigen. Dus mm-hmm. We gaan echt wel onder de 18 zitten. Om ook van die jonge groep te horen, hoe sta je daar tegenover? En er is ook een stappenplan voor die hele therapeutische behandelaanpak. En daar willen we ook expliciet naar gaan kijken van, is dat stappenplan? Ja, dat is geschreven voor volwassenen. Moet dat hetzelfde zijn voor jongeren of moeten we daar ook aanpassingen in doen? Ja. Ramon Lindauer, we hebben het hier over het verwerken van posttraumatische stressstoornissen. Dat is uw vak. Ja, klopt. Maar over wat voor trauma's hebben we dan precies bij jongeren? Ja, als het gaat om een traumatische gebeurtenis, dan gaat het over blootstelling aan een dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. Het kan zijn dat dat je dat zelf ondergaan hebt of getuige daarvan bent. En je moet dan denken aan bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksueel misbruik, maar ook aan een verkeersongeval of een gewelddadige overval of een vliegtuigramp. Dat zijn al voorbeelden van traumatische ervaringen. Ja. Dus maar ook oorlogsslachtoffers kunnen daartussen zitten, als ja, ik het begrijp. Ja, zeker. Vooral als we naar deze oorlogsveteraan kijken. Zeker, ja. Als we dat dan allemaal in ogenschouw nemen, en er moet dus onderzoek naar worden gedaan, hè, dan proef ik daar ook uit. We moeten eigenlijk ook even kijken hoe dat valt. Toch? Is dat niet zo? Ik kan me voorstellen dat hier mensen toch, met name ouders, denken, ja, hallo, gaan we even mijn dochter of zoon MDMA geven? Ja, kijk, het beeld is natuurlijk vanuit de media. En dat is niet het beste beeld wat we ervan hebben. Ja. Het is jaren geleden ook echt al meerdere keren gebruikt in therapeutische setting. Maar door alle berichtgeving en ook omdat het gewoon op de verboden middelenlijst terecht is gekomen, is dat niet verder gegaan. Mm-hmm. En eigenlijk de afgelopen 15 jaar is er weer onderzoek naar gedaan met hoopgevende resultaten. Ik denk dat we wel echt moeten blijven benadrukken dat het dus echt iets totaal anders is dan het pilletje wat je op zaterdagavond krijgt aangeboden. Ja. Er zit hier echt een hele begeleiding omheen. Ondersteuning, voorbereiding. En ja, dat is een groot verschil met hoe we het kennen, om het zo te zeggen, het grote publiek. Ja, het klinkt heel plausibel, maar Ramon Lindauer, bent u dan niet zelf bang dat u denkt van, jongeren kunnen hier ook lekker zelf mee aan de slag gaan? Als ik dit zo hoor als jongeren, zou ik misschien denken van, weet je wat, ik doe het thuis wel met mijn vrienden. Ja, nee, dat ik kan me voorstellen dat ze dat denken, maar dat hoop ik eerlijk gezegd niet. Want waar het om gaat, is dat het echt om jongeren gaat die posttraumatische stressklachten ontwikkelen, die ook een goede behandeling hebben gekregen, zoals traumagerichte cognitieve gedragstherapie of EMDR, en waar die behandeling niet of onvoldoende aanslaat, of die niet in staat zijn om over de traumatische ervaring te praten, omdat het zo ontzettend veel angst en spanning oproept dat ze eigenlijk niet in staat zijn om te profiteren van een effectieve behandeling. Mm-hmm. Dat gaat om maar een beperkte groep jongeren die al in behandeling zijn en die ook de diagnose posttraumatische stress hebben. Daar willen we kijken van, kunnen die dan profiteren van een combinatie van MDMA met psychotherapie? En op welke factoren selecteert u dan? Los van, en ze hebben een posttraumatische stressstoornis en ze zijn al in behandeling. Wat moet er nog meer aan vasthangen? Ja, dus het gaat erom dat je traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. Ja. Dat je posttraumatische stressstoornis hebt vastgesteld, hè, als diagnose, dat je eerder ook een effectieve traumabehandeling hebt gehad, hè, of dat daar onvoldoende resultaat op is. Dus dat zijn in ieder geval de drie belangrijkste criteria waarnaar gekeken moet worden. Aha, dus je moet al andere behandelingen hebben gehad. Zitten er nog risico's aan vast? Want het is en blijft toch een verslavend middel, of niet? Nou, wat we weten uit het onderzoek bij volwassenen is je geeft het maar 3 keer. En een hele lage dosering. Dus, en wat ze zien is dat die verslavingscomponent eigenlijk niet aan de orde is. En de bijwerking eigenlijk ook zeer, zeer minimaal zijn. Dus je geeft het alleen ook op het moment dat je die psychotherapie geeft, die 3 keer. Dus daarna geef je het niet. Je doet het niet als een soort van onderhoudsdosering. Dat is niet aan de orde. Leefje van Dam, zie ik hier een beetje lachen. Want... Nou ja, ik ben blij dat Ramon dat zegt. Want het is inderdaad niet een medicijn wat je dagelijks gaat gebruiken. Nee. Dat zou van de zotte zijn. Ja. Ja. Straks gaan jullie deze gesprekken aan met ouders, met de jongeren zelf. Ja. Wat wordt dan de insteek met de ouders bijvoorbeeld? Nou ja, we zijn heel benieuwd naar precies ook de vragen die jij formuleert. Die zullen ouders ook hebben. Van wat betekent dit voor mijn zoon of dochter als hij op donderdag uitleg krijgt van de psychiater. Van nou, we willen hiermee gaan starten. We vinden het een goed idee. En zaterdagavond staat hij in de disco en krijgt hij... Ja, ook een pilletje aangeboden waarvan iemand zegt, er zit eigenlijk hetzelfde in. En dan? Wat moet ik daarmee? En hoe ga ik daarmee om als ouder? En welke adviezen hebben zij voor ons om daar ook voorlichting over te geven, uitleg over te geven? Mm-hmm. Dus dat is waar we vooral ook naar op zoek zijn. Van wat zijn eigenlijk de beelden die er spelen bij ouders als ze dit horen? Ja. En hoe kunnen we die dan ook verwerken in de uitleg over, als we hiermee aan de slag willen gaan, hoe we dat gaan... Dus eigenlijk ook zorgen weghalen? Eerst maar eens met elkaar inventariseren wat die zorgen zijn. En dan waar mogelijk die ook weghalen. Ja, en dan is er toch nog een ander aspect. Want als je MDMA gebruikt, weten we allemaal dat je na 2 dagen zo'n dip hebt. Hè? Dat je er helemaal doorheen zit. Ja, daar is ook onderzoek naar gedaan. En dat blijkt met name ook de combinatie te zijn van een hele nacht doordansen, veel zweten, niet geslapen hebben. En die negatieve effecten, die zien we eigenlijk... Die verwachten jullie niet? Nou, die zien we in de onderzoeken naar MDMA-geassisteerde therapie niet. Ramon Lindauer, geen zorgen daarover? Nee, in principe niet. En het is gecontroleerd, hè, dus dat is wel heel belangrijk. En wat ik al zei, het is 3 keer in een hele lage dosering. En we kennen ook wat het doet bij de volwassenen. Het is een gecontroleerde situatie natuurlijk. Dus klinkt allemaal heel veelbelovend. Leefje van Dam, wanneer gaan jullie beginnen met de eerste jongeren? Ja, we zijn nu aan het werven. Dus als er nu nog jongeren zijn, ouders en professionals in de leeftijd van 16 tot 24... dan vraag ik ze om naar garage2020.nl te gaan om zich aan te melden. Dat is de eerste stap. Dan wordt het spannend, want als zij met ons positief daar tegenover staan... dan gaan we ook kijken, kunnen we het protocol aanpassen... Op dit moment zijn er geen subsidies die hier over gaan. Dus we zullen ook creatief moeten gaan kijken... hoe kunnen we daar dan geld voor ophalen om dat onderzoek te gaan starten. Ja. We gaan ook nog langs een medisch-ethische toetsingscommissie. Ja, want het moet toch ergens ook goedgekeurd worden? Absoluut. Ja. Dus als je het mij vraagt, dan zijn we zeker nog 1,5 jaar, 2 jaar bezig... om het allemaal goed voor te bereiden en dan ook daadwerkelijk te gaan starten. Nou, dat gaan we sowieso in de gaten houden. Voor nu dank, orthopedagoog Leefje van Dam, voor uw komst natuurlijk hier naar de studio. En ook Ramon Lindauer, jeugdpsychiater, voor uw bijdrage. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Voor wie boodschappen doen het enige uitje van de week is... zijn al die zelfscankassa's vaak een gruwel. Hoe fijn dat de grote gele supermarktketen in veel filialen... speciale kletskassa's gaat inrichten voor mensen zonder haast en behoefte aan een praatje. Nou, prachtig initiatief. Al kan ik me voorstellen dat het voor de kassamedewerkers best een pittige shift is... en dat ze aan het einde van de dag toch wel met dit lied in hun hoofd zitten. Je hoort gezongen door de Black Eyed Peas. Inderdaad. Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make so fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. No less submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. For what? Crazy for what? Gonna be your lady. I think I'm going crazy. Girl, our love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing, same as excuses. Boy, Black Eyed Peas met Shut Up. Maar wij zijn nog lang niet stil, want ik wil het even hebben over het volgende. Zaterdag bestaat de TV 70 jaar. En op die dag worden voor het eerst verloren gewaande beelden van Ja Zuster, Nee Zuster vertoond in een bioscoop in Hilversum. Bij mij achter het bannetje staat Leon Polman van de redactie. Beeldredactie, beeldredacteur, hè Leon? Oude beeldredacteur. Oude beeldredacteur. Wat kan jij tijdens vertellen over deze oude opname? Ja, dat is geweldig. Dat zijn opnamen die hebben ze gekregen van de VRT, de Belgische TV. Gekregen of afgedwongen? Nee, ik denk wel netjes gekregen. Okay. Maar ja, ze zijn ook eigenlijk van Nederland. Ja. Maar we hebben ze destijds, in de jaren 60, hebben we ze gegeven aan België om uit te zenden. Maar die hebben de banden nooit teruggegeven. Nee. Maar dat is dus geweldig nieuws. Ja, daar kunnen we dan nu van gaan genieten. Verwacht je dat ze nog meer gaan vinden? Nou, 10 jaar geleden heeft de VRT ook al eens een bandje ergens in haar archiefje gevonden. Dus het zou zomaar kunnen dat over 10 jaar nog wat opduikt. Ja. En dat is heel fijn, want wij hebben alle banden gewist. Okay. Anders was het te duur. En daardoor weten we misschien nog niet meer de choreografie bij deze. Ik ben ermee opgegroeid, hè? De Twips. Heb jij daar wel eens op staan dansen? Ik ontken alles. Het volgende nummer daarvan is... Zijn de banden daarvan ook gevonden? Nee, alleen een remake. Shit, nou ja, dat is wel jammer. Nou kunnen we de choreografie nooit onder de knie krijgen. Zullen we iets luider zetten, de Twips? Heel eventjes weer terugkomen in die mood. Dat was hem. Dat kan jij wel, Leon. Ja, ik heb nu mijn handen op mijn bibs en dan... Het is best wel bedreigend, anders kom je in het gips. Nou ja, goed. Mocht je hier nog veel meer over willen horen... kunnen we hier meer over nalezen ergens, Leon? Iets meer over nou, Beeld en Geluid heeft het vanochtend bekendgemaakt. Ja? Morgen in elke ochtendkrant. Rennen naar je brievenbus of rennen naar de plaatselijke kiosk en zoek het eventjes uit. Of ga gewoon naar Beeld en Geluid, ook hartstikke leuk. Wij zijn er morgen weer, daarvoor hoef je niet naar Beeld en Geluid. De Nieuws BV hoor je morgen weer om dezelfde tijd, dezelfde zender. Zometeen BVSC, geniet ervan. En eventjes weer meedansen. Ja, handen op die bibs. Goed zo, Leo. Oude sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine.